مرحبا يا نور عيني مرحبا، مرحبا جد الحسين مرحبا، يا حبيبي يا محمد مرحبا، يا إمام القبلتين مرحبا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Cuma gecemizi mübarek eylesin. Amin. Cümlemizi bu mübarek gecede mağfurin zümresine ilhak eylesin. Amin. Sevinelim, müjdelenelim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere İnne Allah-u Teala yaghfiru leyletel cum'ati li ehlil islami ecma'in. Allah-u Teala Cuma gecesi bütün Müslümanları toptan affeder, mağfiret eder. Biz de Müslümanlardanız elhamdülillah. Ne kadar da günahkar olsak bu gecenin bereketi bize ulaşır. Elhamdülillah. Hele bir de ilim meclisinde bulunuyoruz. Allah Teala ayırmasın. Amin. Daim eylesin. Amin. Amin. İbadet çokluğuna itibar yoktur. Kulundan Halik hoşlanmayınca. Allah Teala kulundan razı değilse ne kadar fazla ibadet yapsa da ona itibar yok. Onun için Rabbim rızasını nasip eylesin. Amin. Herkes çalışır, gayret eder, bir şeyler yapar ama Mevla hangisinden razıdır, hangisinden razı değildir? Biz onun peşindeyiz. Tabii ki hadis-i şeriflerde Rıdallahi fi rıdal validi, Allah'ın rızası ana babanın rızasında buyurulduğu gibi, tabii Allah'ın rızası mürşitlerimizin, şeyhlerimizin, üstadlarımızın rızasındadır. Onların sevgisi, onların hoşnutluğu inşallah Rabbimizin de rızasının ve hoşnutluğunun alametidir inşallah. Evet. Şimdi Deccal'la ilgili sohbetlere başladık. Tabii o arada Zülhicce-i Şerife girdi. 10 gecelerle ilgili bir iki ders yapılmak durumunda kaldık. Şimdi devam edeceğiz inşallahurrahman. Cennet temizlerin yeri. Onun için temizlenmeye bakalım. Tayyibat lit-tayyibin. Allah buyuruyor temizler temizlere. Leş gibi insanlar, imansızlar, Kur'ansızlar, abdestsizler, namazsızların tabii ki cennette yeri yok. Onun için cennete girenlere müjdeler olsun ama tabii o cennete girenler kimlerdir? Temizlerdir. Bu temizlik nerede yapılacak? Dünyada yapılacak. Ölmeden yapılacak. Kirli olarak ölenin bir daha temizlenme fırsatı yoktur. Günahkar olarak ölenin bir daha o günahları sildirme imkanı yoktur. Nerede onun ölenler mezarda yatıyorlar? Altında üstünden çok var ama bunların hiçbirini şimdi bu cuma gecesi af oluyorlar mı? Bütün Müslümanlar cuma gecesi af oluyor. Kabirde yatanlara dahil mi bu? Değil. Niçin? O dünyada cuma gecesi ne yapıyordu? Namazını kılıyor muydu? Yatsıyı kılıyor muydu? Sabahı kılıyor muydu? Zikrediyor muydu? Kur'an okuyor muydu mesela? Onun için şu anda temizlenme fırsatına sahibiz ve inşallah Rabbimiz bizleri günahlardan muhafaza buyuracak. Özellikle akıllı Müslümanlar, kafası çalışanlar ne yaparlar? Sene sonlarını, sene başlarını hesap kapatma noktasını, hesap açılma noktasını güzel kontrol ederler. Bunlar akıllı insanlardır. Çünkü Allah Teala meleklere ne vahyediyor? Her günlük dosyamız açılıyor. Gün doğumuyla fecir ve imsak vaktinde dosyamız açılıyor. İşte akşam yattığımızda artık daha bir amel yapacağımız beklenmediğinde uyuduktan sonra zaten bir günah bir sevap yapamadığına göre kapanıyor. Bu dosya hakkında Rabbimiz ne buyuruyor meleklerine? Kulumun amelinin bir başına bakın, bir de sonuna bakın. Başı sonu hayırlıysa aradakileri mahvedin, silin diyor. Şimdi onun için sabahtan kalktığın zaman, uykudan kalktığın zaman ilk sözün ne olsun? Yataktan kalkar kalkmaz da böyle gözünün ovuştururken İlk sözün ne olsun? İşte hemen o arada şeytanla melek çarpışması başlıyor. Melek diyor iftah bi gayr, hayırla başla. Şeytan diyor iftah bi şer, şerle başla. Sen de o anda düşünüyorsun işte neyle başlayacaksın? Elhamdülillahillezî ahyâni bâdemâ mâtenî veli'l ba'd ve nüşûr. Ölümümden sonra beni dirilten, uyku ölümün yarısıdır, beni uyuttuktan sonra şimdi kaldıran Allah'a hamdü senalar olsun sözüyle. Ve daha dualar var. 10 kere bismillah, 10 kere şu uyandığın zamanda okunacak dua kitabında bunları yazdık senelerdir. Başlayan hayırla başlatmış oluyor. Yatarken de ona keza melekle şeytan yine kavuşuyor. Son sözün ne olsun? İhtim bi hayr, ihtim bi şer. Hayırla bitir, şerle bitir meselesi. Melek geliyor, hayırla bitir. Dosya kapanıyor. Şeytan diyor, şerle bitir. Ya karıyla da didişirsen yatakta, son dakika golünü yedin yani. Kavga gürültü, estağfurullah da unutarak sinirlen, ya yattın ya kalktın evden çıktın. E şimdi ne olacak? Kimse kimsenin şeytanı olmasın, kimse kimseye karşı ne karı kocaya ne koca karısına karşı şeytana yardımcı ve destek olmayalım. Birbirinin istiğfarına, zikrine mani olmayalım. Zaten uyuyacağız, Allah ruhlarımızı alacak. Sabah kalkacak mıyız, kalkmayacak mıyız belli değil. Bu vaziyette sinirlenip birbirine efendim üzüntülü bir şekilde moral bozukluğu içerisinde zikirsiz, istiğfarsız bitirmenin tabii faturası iyi olmaz. Gece yattığın uykundaki istirahatine de mani olur. Ruhani istirahatine de mani olur. Şimdi efendim Ebu Nuaym Hilyetül Evliya sahibi, büyük veli ve çok muhteşem bir eser. Onda Hassan İbni Atiyye radıyallahu anh tabiinin ulularından, tabiinin güvenilen isimlerinin en ileri gelenlerinden bu zat sahih bir senetle buyuruyor: لَا يَنْجُوا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ اِلَّا 12,000 رَجُلْ وَسَبْعَةِ آلَافِ اِمْرَأَةِ Deccal'ın fitnesinden kurtulsa ancak 12,000 erkek, 7,000 kadın kurtulacak. Geri kalan herkes bu fitneye kapılacak diyor. Tabi o zamanki dünyanın nüfusuna göre, ki çok da fazla bir zaman değilse, geçen haftalarda bir takvim belirledik aşağı yukarı. Gidişatta öyle gidiyor işte. Buzullar erimeye başlamış. Mevsimler dönmeye başlamış. Dünya yanmaya başlamış. Değil mi? Vaziyet, haberler işte bu gider, biraz daha gider işte, ama nereye gideceği belli. Kıyamete doğru gidiyor. Bayağı da bir nüfus var. Ama 12,000 erkek, 7,000 kadın. Sayı çok. Çok az. Yalnız tabi bu ulema buna mana verirken diyorlar ki bu şey ancak cahillerden, Arap dediği göçebe bedevi ve ilim tahsil etmemiş. Şimdi sizin gibi insanlar, hoca değilsiniz belki, bu kadar hadis-i şeriflerden haberiniz yok ama bu gibi sohbetlere devam etmek hasebiyle bu cahillikten kurtuluyorsunuz. Ama hiç bu konuları duymayan insanlar elbette ki cahil sınıfındandırlar. İstediği kadar etiketli olsunlar. Münevver, aydın geçinsinler. Allah ve Resulü'nün buyurduklarını, duyurduklarını bilmeyenler Allah ve Resulü katında cahildirler. Öyle mi? Beni yaradan bana kitap indiriyor. Benim o kitaptan haberim yok. Peygamber gönderiyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da milyonlarca hadis-i şerifle bana günümü, dünümü, geçmişimi, geleceğimi, her şeyimi haber veriyor. Ondan da bir haberim yok. Ondan sonra ben aydın oluyorum. Neye göre aydın oluyorum ben? Ölür ölmez zifiri karanlığı boyluyorum. Bir daha da aydınlık yüzü göremiyorum. Nasıl aydınlık oluyorum ben? Kabirdeki suale cevap veremiyorum. Allah muhafaza buyursun. Dilim tutuluyor. Allah peygamber tanımıyorum. Rezil oluyorum. Onun için sizler, bu meclislere devam edenler bu cahillikten kurtulurlar. Ama insanlar kendilerini ne kadar ibadete adasalar, takva geçinseler, kenara çekilseler, köşeye çekilseler, ilim meclislerine gelmezlerse, bu sohbetlere, ilim meclislerine devam etmezlerse Bu ve benzeri. Bir ben konuşuyorum demiyorum ama bu konuları biraz çok az konuşuyor diğerleri. Bir tek ben konuşuyorum demiyorum ama bu gibi ilimlerden mahrum olanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini önemsemeyenler ki özellikle allimu emri var. Öğretin, öğretin hadis-i şeriflerde. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'la ilgili bütün bu hadisleri rivayet ettikten sonra buyuruyor. İnnemâ uhaddithukum hâzâ lita'kılûhû ve tefhemûhû ve tefkahûhû ve te'ûhû. Ben size niye anlatıyorum diyor. Ey benim ashabım. 1400 sene küsur evvel. 1400 küsur sene evvel. Ben size, daha bak hala Deccal çıkmamış. Ama o zaman anlatıyor. Bugün ise bunlar hiç anlatılmıyor. Hatta bunu anlatan hocalar hurafeci diye damgalanıyor. Bu kadar sahih hadis-i şerifler göz ardı edilerekten hadi git işine ya böyle bir şeyler yok deniyor. Hem de din adına uzman geçinen kişiler tarafından bu hadisler reddediliyor. Kainatın Efendisi ben size bunları niye anlatıyorum? Anlayasınız, kavrayasınız, ince anlayış sahibi olasınız. Ve te'uhu, ezberleyesiniz, belleyesiniz. Fe'melu aleyh, buna göre davranasınız. Buna göre hareket edesiniz. Mehdi ile Deccal'ı birbirine karıştırmayasınız. Hakla batılı birbirine katıştırmayasınız. Batılın tarafına uymayasınız, sapıtmayasınız. Haktan, hidayetten ayrılmayasınız. Ve haddithu bi men halfekum, arkanızdan geleceklere de bunları anlatın buyuruyor. Bu emir kime? Sahabeye. Sahabe vazifesini yaptı mı? Yaptı. Tabi'in yaptı mı? Yaptı. Tebe-i tabi'in yaptı mı? Yaptı. Yapmasaydı bu hadisler bize kadar gelir miydi? Gelmezdi. Biz yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Bugün hiçbir hocalar bu konuları konuşmuyor. Bunun üzerine millet çok yaklaşmış olan bu büyük tehlikeden habersiz kalıyor. Bu da zaten yaklaştığının bir alameti ki işte millet bak 12 bin adam 7 bin kadın kadar sayılı rakam veriyor Hassan İbni Atiye Hazretleri ki bu mutlaka diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e dayanan bir haberdir. Hadis olarak literatüre geçmediyse de çünkü tabiinden bizzattan gelen bu haber rakam veriyor. Bu rakam kafadan konuşulacak bir rakam olamaz. Dolayısıyla niye bu kadar azınlık Deccal'dan kurtulabilecek de çoğunluk Deccal'a tabi olacak? Özellikle kadınlar ve bahusus Yahudiler. Yahudi milletinin tümü İspahan Yahudileri vesaire anlatılacak bundan sonra derslerde. Ve kadınların ekseriyeti neden? İlimden mahrum kaldıklarından. Ama maalesef şimdi erkek kadın fark etmiyor. Erkekler de hatta şu anda bazı erkekler kadınlardan daha bilgisiz bu konularda. Hiç İslami ilimlerle meşgul olmadıklarından dolayı. Siz bunu arkanızdakilere anlatın. Vel yuhaddithul ahirul ahira. Sonra gelen de sonra gelene anlatsın diyor. Sonra gelen de sonra gelene anlatsın. Ben de size anlatıyorum. Siz de bunu yayın. Bu hadisler duyulsun, duyurulsun. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine uyulsun. Böylece nesillerimiz Deccal'ın peşinden kurtulsun. Bugün de tabii o Deccal'ın öncü Deccalları geçen derslerde dediğim gibi türemiştir. Ve şu anda da o Deccallar peşlerine milleti sürüklemiş götürüyor. Batıl liderler, sapık önderler. Amma ve lakin tabii esas büyük fitne önümüzde bekliyor. Fe inne fitnetehu eşeddül fiteni. Deccal'ın fitnesi fitnelerin en beteri buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Tabii Hazreti Mehdi'nin yanında bulunan ordular hakkında geçen derslerde konuştuklarımızdan yola çıkacak olursak 12 bin gibi rakamlar çok hafif kalır. Çok büyük rakamlarda Hazreti Mehdi'nin taraftarları olacağı rivayet edilmektedir. Ama Deccal çıktığında iş nasıl olacağı ihtimallidir, sıkıntılıdır. Çünkü onun fitnelerini anlatacağımız gibi üzere çok tehlikeli fitneleri vardır. İnsanların çoğunu peşinden sürükleyecektir. Ancak tabii ki burada yine biz bu 12 bin ve 7 bin rakamını kabul ediyoruz. Bunların özellikle cahil tabakalar, Yahudiler, kadınlar içerisinde olduğuna tabii nazar itibar ediyoruz ki diğer bütün millet Deccal'a uyup da kafir olmuş yorumuna gitmeyelim. Allah muhafaza buyursun. Tabii ki yine de bir büyük bir kalabalık Hazreti Mehdi'yle beraber kalacaktır. Ama kurtulan az olacaktır. Deccal'ın fitnesinden kurtulan az olacaktır. Hazreti Osman radıyallahu anh biliyorsunuz şehit edilmiştir. Onun şehit edilme kıssasını da bir sene, iki sene evvel yakın derslerde burada konu ettim. Uzun uzun anlattım. Hazreti Osman'ın şehit edilmesine sevinenler olmuştur. Zaten Hazreti Osman radıyallahu anh şehit edenler de Müslüman geçinenler olmuştur. Medine'yi işgal etmişlerdir, sarmışlardır binlerce kişi. Bunlar göya Hazreti Ali'nin taraftarıyız veya işte Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i efendim başımıza geçireceğiz. Zaten Hazreti Ali Efendimiz sağ o zaman. Gayeleriyle, fitneleriyle ortalığı kaynatmışlar. Yahudilerden esinlenmişler. Yahudilerin kurdurduğu tabii. Şia mezhebini kurduran kimdir? Şia mezhebini kurduran İbn-i Sebe Yahudidir. Sahabe arasında nifak tohumları ekmeye kalkan, haberler getirip götüren, orduları birbirine düşüren Yahudidir. Bütün bu oyunların başında Yahudi fitnesi var. Onun için ulema buyuruyorlar ki evvelce de bahsi geçmiş olabilir. Kalbinde, içinde Hazreti Osman'ın radıyallahu anh şehit edilmesinden dolayı zerre kadar bir sevgi olan, iyi olmuş diye düşünce bulunan kişi Deccal çıktığında mutlaka Deccal'ın peşinde olacaktır. İşte bunlar kimlerdir? Eğer gidiyor Deccal'a yetişmediyse, Deccal'ın devrine dönemine rastlamadıysa da kabrinde Deccal'a iman edecektir. Bunlar Şia-i Şenia'dır. Bu Şia fırkasının belasını biz size devamlı diyoruz ki bunlar Yahudi ile beraberdir ve Irak'ı da bu hale getiren Şia'dır diyoruz. Senelerdir söylüyoruz ama bazen siz benim konuşmalarıma soru işaretleri koyuyorsunuz. Ben onun farkındayım. Farkındayım. Bazılarınız hakkında konuşuyorum. Bazılarınız ben dediklerime inanıyorsunuz. Bazılarınız bir soru işareti koyuyorsunuz. Ama benim Şia düşmanlığım sahabeye olan sevgimden gelir. Şimdi mesele Saddam meselesi değildir. Erbakan Hoca o zaman 15 sene evvel benim evime gelmişti. Orada bir konuşmasında Saddam'ın tevbe ettiğini ve ehli sünnet ulemasıyla birleşerek tevbesini ilan ettiğini ve bu gavurların kendisini aldattığını, Amerika'nın kendisini aldattığını, itiraf ettiğini ve tevbe istiğfar ettiğini söylemişti. Hakikaten Erbakan Hocamızın tespitleri çok doğrudur. 15 sene evvelki bu sözü şu anda ancak anlaşılabilmiştir. Çünkü o zamandan sonra Baba Bush başlayaraktan ona saldırmayı, bak 15 sene sonra adam idam edilmiştir. Şimdi ne hal üzere gitti? Ayrı bir dava. Fakat haksız yere adam öldürmüştür, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır, savaşlara sebep olmuştur. Ayrı. Ama bir adam 50 kişiyi de öldürse, 1000 kişiyi de öldürse İslam'da cezası nedir? Kısastır. Zaten idam edildiği için bu kısas düşmüştür. Öldürdüklerinden ahirette sorumlu olmaz. Neden? Çünkü İslam'ın cezaları neye göredir? Ahirete kalmasın diyedir. İslam adam öldüreni öldürün diyorsa, o öldürülen adam, kısas yapılan adamın ahirette bir daha adam öldürdüğünden cezası kalır mı? Kalmaz, çünkü Allah iki tarafta ceza vermez. Bu itibarla zaten dünyada had cezası uygulanana kefarettir buyuruyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Adam öldürmüştür. Şunu yap. Evvelce hataları vardır, yanlışları vardır. Zalim denebilir. Kafir diyemeyiz. Haccacı zalim diyoruz. Bak bu kadar sahabeyi kesmiştir. Yine de kafir denmez. Adam iman ediyor Allah'a, Kur'an'a. Buna günahkarsa zalim denir. Kafir denmez. Ama adam öldürmüşse bu idam edilmesiyle beraber kısas da olarak oradan da inşallah kurtulmuştur diyoruz. Şimdi meselemiz Saddam meselesi değil. Meselemiz Şia'nın Ebu Bekri Sıddık düşmanlığıdır. Hazreti Ömer düşmanlığıdır. Hazreti Osman düşmanlığıdır. Hazreti Ayşe anamızın düşmanlığıdır. Dolayısıyla sahabenin ulularına, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarına kadar düşmanlık eden bir milletten ne hayır beklenecektir? Ne hayır beklenecektir? Ne hayır gözlenecektir? Onlar Hazreti Osman'ın şehit edilmesine çok seviniyorlar. Bir tane Şii Hazreti Osman'ı tutmaz. Yüz binlerce, milyonlarca hacı İran'dan gelir, bir tanesi Hazreti Osman'ın mezarına gelmez. Hemen gelirler, bu kim sorarlar, Osman dediğimi kıvırır dönerler. Bir tanesi selam vermez. Resulullah'a da selam verirken, Esselamu aleyk ya hamilele de abeyne cembek. Yanındaki Ebu Bekir'le Ömer'den rahatsız olan peygambere selam olsun derler. Bunlar böyle beladır. Bunların tutulacak tarafı yoktur. Bayram günü adamı idam ediyorlar. Dünyada sevinen iki millet var. Yahudi, Şia. Bu arada da bu ittifak bariz bir şekilde çıkmıştır. Saddam'ın durumu nedir? Ben gaybı bilmem ama men kâne âhiru kelâmihi la ilahe illallah dehalel cenne. Son sözü kelime-i tevhid olan cennete girmiştir. Adam eşhedü en la ilahe illallah diyerek gitmiştir. Ya aldatılmıştır, kandırılmıştır ama tövbe etmiştir, pişman olmuştur. Kefaretini de ödemiştir. Hesabı Allah'a kalmıştır. Ben kimsenin muhasibi değilim ama İslam bize ölçüler vermiştir. Ben o ölçüleri ortaya koymak durumundayım. Onun içindir ki ruhuna okunur mu? Dün El Cezire'de ortalık kapışmışlar, birbirine girmişler. Efendim o Fatiha okuyor, o okuyamazsın diyor. Niye okuyamayacaksın? Son sözü kelime-i şehadet olanın ruhuna buyurun bir şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu kelime-i şehadeti kime hediye edelim? Kelime-i şehadetle ölenlerin hepsine hediye edelim. Oldu mu şimdi? Dolayısıyla işte dersimiz. Ben bunu seçmedim ama bugünkü dersimiz buraya geldi. Bugünkü dersimiz buraya geldi. Ben Deccal'ın konusunu kitaptan sırayla takip ediyorum. Zilitçe girdi araya, dersimiz geldi. Bu derste de ne diyor? Hazreti Osman'ın öldürülmesine zerre kadar sevinen Deccal'a tabi olur diyor. Bunlar da kimlerdir diyor? Bunlar da Şia'dır diyor. İşte ibareyi okuyorum. Berzenci Hazretleri 200 sene evvel bu mübarek Resulullah'ın torunu sallallahu aleyhi ve sellem yazıyor. Küllü men bekiye miner rafizati ala itikadil yevm ve lem yehtedi bil mehdil hak fe innehu yettebi'uhu. Ben yorum yapmıyorum. Ulemanın görüşlerini aktarıyorum. Bugünkü inancında olan ne kadar rafizi diyorlar onlara. Rafizi ve Şii varsa hak olan Mehdi'yi bulamayacak, Deccal'a uyacaktır. Çünkü lienne külle rafiziyin yuhibbu katle Usman radıyallahu anh ve radın bi. Şiaların hepsi, Rafizi ve Şiilerin hepsi Hazreti Osman'ın öldürülmesini sever ve ona sevinir diyor. Ben mi dedim şimdi? İşte bütün ulema, Ehl-i Sünnet ulemasının görüşü budur. Nes'elullahi ümitene ala muhabbeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem sahabeti amin diye dua ediyor. Biz de bu duayı bu cuma gecesinde sizlerle beraber tekrar ediyoruz. Allah Teala bizleri Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin sevgisi üzere yaşatsın ve bu sevgiyle öldürsün ve bu sevgiyle kaldırsın, huzurunda haşreylesin. Amin. İşte bu amin denecek duadır. Sahabe düşmanlığı büyük felaketlere sebebiyet verir. Hak'tan ayrılmaya sebebiyet verir. Onun için sahabeyi sevmeyenler kesinlikle bugün de hakkı bulamazlar. Yarın da hakkı bulamayacaklardır. Mehdi çıktığında da bekledikleri Mehdi bu değil diyerekten o Mehdi'yi de inkar edeceklerdir. Yahudiler nasıl ki Resulullah gelsin diye beklerken, ahir zaman peygamberini beklerken, Tevrat'ta, İncil'de gözledikleri, bekledikleri peygamber hürmetine yardım, nusret ve fetih isterken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde bu o değil diye en evvel inkar eden gavurlar oldular. İşte bugün de Mehdi'yi bekleyen, hem de bizden çok Şia bekliyor Mehdi'yi. Mehdi orduları var onlarda. 70 bin kişilik askerler biriktiriyorlar Horasan'da hala. Fakat en çok Mehdi'yi bekledikleri halde hak olan Hazreti Mehdi çıktığında o Ebu Bekri Sıddık dostu, Hazreti Ömer'in, Hazreti Osman'ın ayağını öper o. O hak olan Hazreti Mehdi çıkınca bu bizim beklediğimiz Mehdi değildir diyerek onu terk edecekler, Deccal'ın peşine gideceklerdir. Çünkü şimdi hakkı bulmayan yarın hiç bulamayacaktır. Sahabeye buğz edilir mi ya? (Gülüyor) Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem mağaradaki arkadaşı kimdir? اِذْ يَقُولْ لِصَاحِبِ لَا تَعْزَنْ Arkadaşı diye Kur'an'da sahip kelimesiyle geçen kimdir? Ulema diyor ki, diğer sahabelerin sahabiliğini inkar eden, hatta Hazreti Ömer'in sahabiliğini bile inkar etse, kafir olmaz. Ehli sünnetin dışına çıkmış olur. Bid'at ehli, müptedi olur. Ama Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliğini inkar eden, kıpkızıl kafir olur diyor. Çünkü bir tek Kur'an'la sabit olan, Ebu Bekir Sıddık'ın sahabiliğidir. لِصَاحِبِ diyor. Tirmizi hadisinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ente sahibi fil gar ente sahibi alel havz. Ya Ebu Bekir, mağarada da arkadaşım sendin, Havzu Kevser'in başında da arkadaşım sensin buyuruyor. Tirmizi hadisinde. Ondan sonra o Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazreti Ömer diyor ki radıyallahu anh, Hazreti Ömer ne demek biliyorsunuz, artık Hazreti Ömer'i size anlatacak değilim. İsterdim ki diyor, bütün amellerim, İslam'a girdikten sonra bütün yaptıklarım, hayırlarım, hasenelerim o Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın bir gecesine, bir gününe denk olsaydı. O gece derken diyor, rastgele bir geceden bahsetmiyorum, o mağaraya girdikleri geceden bahsediyorum diyor. Dur ya Resulallah, ben hele içeriye bir bakayım dediği zaman, delikleri temizlediği zaman, bütün deliklere cübbesini, kenarını, elbisesini çıkarıp tıkadığı zaman, iki deliğe de diyor, tıkayacak bir şey bulamayınca ayaklarını dayadığı zaman, buyur gir ya Resulallah deyip de Resulullah'ı koynunda uyuttuğunda, ayaklarını yılan soktuğu zaman, o acısıyla bile Resulullah'ı uyandırmayayım diye kıpırdamadan, artık acı içine sinmiş, gözyaşları damlıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne gayri ihtiyari bir damla düşünce, uyanıyor. Maleke ya Ebu Bekir. Ne oldu sana ya Ebu Bekir deyince. Lüdüktü fidâke ve ümmi ya Resulallah. Anam babam sana kurban. Yılan soktu herhalde diyor. O zaman Muhammed Mustafa kalkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Tükürüyor mübarek tükürüğüyle yarasını sıvazlıyor. Ağrısı sancısı diniyor. Ama seneler sonra Ebu Bekir Sıddık vefat ederken işte o zehirden vefat ediyor. Şehitlerin şehidi oluyor. Tefsirler böyle yazıyor. E sen şimdi bu Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyeceksin de Müslüman mı olacaksın? Ben seni nasıl seveceğim, nasıl dost bileceğim? İşte her zaman böyle Yahudi ile beraber olur Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyenler. Durum budur. Kabirde de Deccal'a inanır. Ölüsü de Deccal'a inanır, kalanı da Deccal'ın peşine gider bunların. Bunlar hakkı bulamazlar. Onun içindir ki Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem buyurdu. Çok susadığında, ya Ebu Bekir, git şurada mağaranın oyuğundan, Allah sana cennetten hark açtı, su gönderdi sana, iç oradan. Ya Resulallah, benim Allah katında o kadar değerim var mı ki deyince, sen ne diyorsun ya Ebu Bekir? Vallahi, la yedhulu mubghidukel cenne, velev kâne amelu amele seb'ine nebiyyen. Seni sevmeyen 70 peygamber kadar amel etse bile cennete giremeyecek diye. Yemin etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl sevmeyeceksin? Resulullah'tan sonraki insan. Onun bir gecesi olsaydım diyor. Onun bir günü olsaydım derken de o Resulullah vefat ettiği zaman sallallahu aleyhi ve sellem Arap kabileleri dinden dönmeye başladığı zaman zekat vermeyeceğiz diye ayak sürttükleri zaman Hazreti Ömer bile ne yapacağız ya, bu kadar kabileler namaz kılıyorlar ama namazı kılarız zekatı vermeyiz dediklerinde Ebu Bekir Sıddık harp edeceğiz deyince Hazreti Ömer, ya Ebu Bekir bunu bir iyi düşün bakalım, namaz kılıyorlar yani, namaz kılanlarla mı harp edeceğiz diye söyleyince Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, sen cahiliyette efendim çok cesur idin, şimdi İslam'a girdin korkak mı oldun? Ya Ömer, Resulullah'a verdikleri bir keçiyi bile bana eksik verseler vallahi savaşırım, namazla zekatın arasını ayırtmam. İslam'dan en kusum min dinna şeyun ve nanu hayyun. Ben hayattayken, ben yaşarken benim dinimden zerre noksan eder miyim? Dediğinde kimse gelmese tek başıma giderim deyince Hazreti Ömer, vallahi Allah senin gönlünü göğsünü açmış ya Ebu Bekir, sana uymaktan başka çare yok dediğinde diyor ki, o gün Ebu Bekir Sıddık bu hareketi yapmasa bugün İslam'da zekat diye bir müessese kalmayıp hiçbir Müslüman zekat vermeyecekti. İslam'ı kurtarmıştır. Sen bu Ebu Bekir Sıddık'ı sevmeyeceksin. Sen Hazreti Ayşe'ye, anamıza iftira edeceksin. Tövbe ya Rabbi. Sen Osman radıyallahu anh'ın o 90 yaşında, 80 küsur yaşında Kur'an üzerinde kanları, şehit edilen zat, ilk iş efendim öldürüldü diye sevineceksin. Sen nasıl Mehdi'ye inanacaksın? Sen nasıl Deccal'dan kurtulacaksın? İşte görüyoruz senaryoları. Bugünden kimin peşine gittiklerini. Allah haktan, hidayetten ayırmasın. Allah ehli sünnet vel cemaattan ayırmasın. Amin. Sahabe dostluğundan ayırmasın. Amin. Onun için siz yerindesiniz. Amin denecek duadasınız. Allah kabule karin etsin. İnşallah saatine denk getirsin mübarek gecede. Allah Teala Hazretleri bizleri bu muhabbetle haşreylesin. Amin. Şimdi yine Deccal'la ilgili konulardan birisi, yanında iki melek bulunacak. Enne ma'hu melekeyni minel melaike yeşbehani nebiyyeyni nel enbiya. O iki melek iki peygambere benziyor. Bu iki peygamber de birisinin İlyas, birisinin Elyesa aleyhisselam olduğu rivayet ediliyor. Biri sağında duruyor Deccal'ın, birisi solunda duruyor. Şimdi Deccal millete nutuk atarken, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizi diriltmiyor muyum? Ben sizi öldürmüyor muyum? Dediği zaman iki meleğin biri, sağındaki melek sesle söylüyor. Kezep de, yalan söylüyorsun diyor. Şimdi millet duyuyor. Aa, bunu duymuyor. Şimdi imtihan. O yalan söylüyorsun diyor. Fema esmehu ahadu minen nas illa sahibu. Ancak efendim bunu deyince, melek ona yalan söylüyorsun deyince, öbür melek duyuyor. O dinleyenlerin hiçbiri bunu duymuyor. Şimdi imtihana bak. Öbür melek de diyor ki bu sefer, sadak de, doğru söylüyorsun diyor. Kime doğru söylüyorsun diyor? Yalan söyledin diyene doğru söyledin diyor. İki meleğin biri dedi ya, sen Rabbimiz değilsin, yalancısın. Öbür melek de diyor ki, doğru söylüyorsun, Rabbimiz değil diyor. Fakat bu sefer yalan söylüyorsun diyeni millet duymuyor. Doğru söylüyorsun diyen meleği millet duyuyor. Gördün mü imtihanı şimdi? Ne yapacaksın abi? Ne yapacaksın söyleyeyim mi? Bu hadisi bileceksin. Bu hadisi bileceksin. Bu sohbete geleceksin. Bu hadisleri duyacaksın. Çocuğuna duyuracaksın. O da çocuğuna duyuracak. Yoksa yedi zokayı. Yedi zokayı. Bana ne? Ben ne yapayım? Televizyonlara çıkıp da beni konuşturmuyorlar ki, ben burada konuşuyorum işte. Ben nasıl kurtarayım seni sonra? Seni dedi Celal Hoca da kurtaramaz dedi, Allah rahmet etsin yani. Mübarek ya. Öyle vaaz ederdi. Rasul Hoca, bizim okuduğumuz köyde Rasul Hoca'nın arkadaşıydı. Bir Celal Hoca vardı. Mübarek adamdı. Veli Efendi'nin arkadaşıydı. Öyle hoş vaaz ederdi. Biraz da las şivesine güzel vaaz ediyor. Kabirde dedi böyle kemikleriniz dedi birbirine girecek derdi. Sonra seni Celal Hoca da kurtaramayacak sizi derdi yani. Onun gibi kimse kurtaramaz seni. Muhammed Mustafa kurtarır seni. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sana peygamber geldi. Hadisler söylüyor. Sen diyorsun ki bu hadis zayıf mı? Yok şişman. Sen görüşürüz seninle. Deccal çıktığı zaman o hadisler görüşürüz. O hadisler zayıf. Sen ne konuşuyorsun ya? Gitmiş bir laflar öğrenmiş. En cahil adamların dilinde. En cahil, zır cahil. Ecelü menfilat. Efendi baba derdi. Yeryüzünün en cahil adamı yani. Bir şeyden haberi yok. Hoca bir şey anlatıyor. Diyor ki hadis zayıf mı acaba? Ulan ya sus be. Ne kitaptan haberin var? Elif'i görsen mertek çakarsın. Oku bir şey desen. İnne altayna da 40 yanlışını bulurum ya. Hadis zayıf mı diyor ya? Allah. Kardeşim bunların hepsinin kaynağı var. Aha bu hadisi mesela. Şimdi kaynağı ne? İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Hakim rivayet ediyor. Hakim Bukhari Müslim üzerine ilave yapan zat. Bukhari Müslim'in eki. Hakim dediğin zat. Fî mestedrake aleşşeyhîn. Bukhari Müslim'in ilaveleridir hakim denen kitap. Onun için Nuaym İbn-i Hammad. Kitab-ül Fiteni var. İki cilt. Bu kaynaklarda geçiyor. Şimdi o diyor yalancısın. Kimse duymuyor. Öbür melek diyor ki doğrusun. Kime diyor? Yalancısın diyene doğrusun diyor. Ama onu millet duyuyor. Duyunca efendim feyahsebune nusaddeket deccal, bu deccalı doğruladı zannediyorlar. Görmüyor musun diyorlar, yanında nur gibi adam, o da onu doğruluyor. Al başına fitneyi. Böyle şeyler çok oluyor biliyor musun? Şu anda başladı yani. Bu televizyonlar ne deccallıklar yapıyor size. Ne deccallıklar yapıyor size. Oo, siz haberiniz yok. şeydeki Kayseri'den gelen adam gibi çoğu şeyinizi kaybediyorsunuz da haberiniz bile yok. Hani bana bir şey yapamaz diyen gibi, biliyor musun? Şeytan bana bir şey yapamaz diyor. Adam şimdi diyor, ya ben televizyon seyrederim ama diyor, ben diyor açık oturum programlar falan izlerim. Ben etkilenmem diyor ben. Ben çok şuurluyum. Görüyoruz sonra o şuurluyu. Bir de baktığın herif cumartesiye dönmüş. Yemiş sokağı, haberi de yok. Kayseri'den gelen gibi hani. O şimdi hep İstanbul'dan gelenlere soruyor. Ne var ne yok, İstanbul nasıl bir şey diyor o zaman. İstanbul'a gelen Mekke'ye gitmiş gibi yani İstanbul'a. Kim geliyor, kaç kişi geliyor? O diyor İstanbul acayip bir şey diyor. Adam ayakta soyulur, haberin olmuyor. O da diyor ki senin gibi enayi olursa soyulursun tabii diyor. Niye? Ben deli miyim diyor ya. Ne olacak? Ya diyor benim para cebimde mi? Herif elini cebime mi sokacak? He. Oradan alacak. Ben de haberim olmayacak. Ya gidişine sen manyak mısın diyor. Ben cebimdeki parayı kim alabilir? Kese, o zaman kese zamanı. Keseye de akçeleri koymuş. Tamam mı? İçeriye bozuk paralar yukarı koymuş. Ondan sonra dolanıyor. Gelmiş İstanbul'a, şaşırdı herif. Apartman yeni görüyor. 4 kat 5 kat bir şey gördüğü yok. Şimdikileri görse zaten hepten aklı gidecek. Şimdi o yana bakarken, bu yana bakarken ara sıra o hatırına geliyor. Diyor ki, ya adam demişti ki İstanbul'da yan kesiciler var. Diye keseyi ara sıra yokluyor böyle. Vuruyor bakıyor, çakçuk ediyor. Yerinde diyor. O sırada bile bile bir İstanbul'da yan kesiciler varmış. Salaklar diye, soyulmuşlar diye. İkide bir böyle yapıyor. Fakat bozuk paralar bitince artık simit, gazoz falan derken ana keseye müracaat lazım geliyor, akçe bozduracak. Ana! Bir de bakıyor ki içinden altınları almışlar da atnalı koymuşlar. Çakçuk eden o! Gidi kafayı duvara vuruyor. Ulan herifler hiç omuza parayı çaldırmışlar da diyor. Sen diyor para giderken bir şey değil de bu diyor atnalı konurken neredeydin diyor. Şimdi böyle vurunca duruyor. Sen de seyretmeye devam et. Açık oturum, reklam, haber ne varsa. Ben şuurlu adamım, bana bir şey olmaz. Ara sıra da böyle çaklat. Duruyor. İslam'ın duruyor mu? İmanın duruyor mu? Ehl-i sünnet itikadın duruyor mu? Şuurun duruyor mu? Ara sıra vur bak, ses geliyorsa duruyor de. Sonra açtılar mı mezarda bakarız ne duruyor. Keseler açılınca yevme tüble serair, gizliler açığa çıkarılınca bakarız duruyor ne duruyor. Bir de bakarsın dinin, imanın, itikadın gitmiş, hadislere inancın zayıflamış mesela. Orada çıkan ilahiyat profesörlerini dinleye dinleye dinleye hadislere olan inancın gitmiş. Hadis zayıf mı diye sormaya başlamışsın. Ne yapacağız şimdi? Sen hala duruyor diyorsun, vuruyorsun ses geliyor. Öyle değil işte. Ben çok insanların bu akımlardan etkilendiğini görüyorum. Şu anda son aldığım haber, adam tefsir dersleri veriyor. Bayağı da bir hoca, televizyon da kurmuş. Bütün millet onu televizyon ediyor. Verdiği fetva ne? Hayız halinde kadınlar namaz kılsın diyor. Ve bütün örtülü kadınlar, başörtülü, kapalı kadınlar şu anda hayızken namaz kılıyorlarmış. Bunu da yeni duyuyorum. Hadi o bazı ilahiyatçılardan duyuyoruz. Şimdi bu kadar cemaatleri olan televizyon kurmuş, insanlar bunu seyrediyor. Şimdi durum bu. Sen de onu dinle, bunu dinle, bana bir şey olmaz de. Ondan sonra geliyor, hocam diyor, bir şey soruyor. Ben ona, yoksa sen demeye başlayınca, ha ya sen Vahabi mi oldun, Şii mi oldun, şu mu oldun, onu deyince, yok ya ben diyor öyle inanmıyorum da. İşte bak zehirlendin ki soruyorsun. Sen zehirlenmesen bunu gelip sormaya bile lüzum görmezsin. Onun için dikkat edin. Dinleyin. Rivayetleri dinleyin, hadis-i şerifleri dinleyin. Ehl-i sünnet alimleri izleyin. Kimin peşinize gideceğine dikkat edin. Herkesin sohbet dinlenmez, herkesin kitabı okunmaz derdi efendi babamız. Seni berbat eder. Allah muhafaza. İtikadını bozar. Ondan sonra ne yapacaksın? Oturma münkirle yeme sancı, pas alırsın paklamaz her kalaycı. Onun için hadisleri inkar eden, bu rivayetleri inkar eden insanlarla oturmayacaksın, kalkmayacaksın. Ne diyorlar bakalım bir dinleyeyim demeyeceksin. Bak bana onlar bir şey yapamaz, ben şuurluyum demeyeceksin. Adam diyor şeytan bana bir şey yapamaz, şeytan bana bir şey yapamaz, şeytan da geldi. Adam şeklinde şeytan görünür. Bedir'e çıkarken müşriklere geldi Süraka bin Malik kılığında. İnsan şeklinde gelir şeytan. Nasıl ki melek gelir bazı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, kapınıza gelenleri, dilencileri boş çevirmeyin. Bazı kere kapınıza gelen ne insandır ne cindir. Belki meleklerden biri gelir. İnsan kılığında, dilenci kılığında mesela, sen onu reddedersin, boş çevirirsin, kaybedersin gibi. Şimdi şeytan da insan kılığına girme, Allah Teala ona izin vermiş. Aynı senin gibi, böyle insan gibi gelir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, ahir zamanda şeytan kürsülerden hoca şeklinde vaaz edecek diyor. Onun için size vaaz edenin soyunu sopunu araştırın. Babası kim, dedesi kim? Önüne gelenin peşine gitmeyin, dinlemeyin diyor. Ola ki şeytana tabi oldunuz. İnsanın şeceresine de bakılacak. Kimden icazet almış, hangi hocadan okumuş, o onu tanıyor mu, bu bunu tanıyor mu? Bu nedir, önüne gelen çıkacak, ben hocayım diye konuşacak canım. Aslı nedir bunun, nereden okumuş? Senedi var mı, isnadı var mı, icazeti var mı, hadisleri... Biliyor mu, ilmi var mı? Yok. E hoca dediler buna. E dedilerle olur mu şimdi? Önüne geleni dinlersen ne olacaksın sonra? Hadis-i şerif öyle buyuruyor. Şeytan adam şekline geliyor. Ebu Cehillerin yanına. Onlar korkuyorlar Kinane oğullarından. Biz Bedir'e gideceğiz ama arkadan kan davalılar Kinane oğullarıyla. Onlar arkadan Mekke'yi yağmalarsa diye falan. O da Süraka de Kinane oğullarının eşrafından. Onun kılığına girmiş. Adamın bir şeyden haberi yok. Gelmiş. Adam orada duruyor. Onun haberi yok. Memleketinde bu gelmiş bunlara. Ebu Cehillere falan. Aa Süraka gelmiş bunlar buna. Öpüyorlar, sarılıyorlar, kucaklıyorlar. Bu da diyor ki ne var ne yok. Ne olacak diyor ya. Durum ne? İşte biz de işte Bedir'e gideceğiz Muhammed'e karşı sallallahu aleyhi ve sellem. Ama işte ne ama işte falan. Ya işte bir kan davamız var ya sizin kabileyle. Onlar da böyle boş zamandan fırsatı değerlendirse falan, bir tabii düşünüyoruz nasıl anlaşsak falan. Yok yahu diyor, ve inni carun lekum, ben sizin dostunuzum, Kinane oğulları benden sorulur. O hiç kimse size bir şey yapmaz. Siz o müşterek düşmanımız yani. Gidin siz ona karşı rahatınıza bakın, burayı ben de, bana bırakın, şudur budur. Hatta o kadar da inanmayınca diyor ya, ben de gelirim diyor ya. Bedir'e diyor, ben de geleceğim diyor. O zaman diyorlar ki şimdi Kinane oğullarının eşrafından, o da bizden gelince garanti, adamları arkadan bir şey yapabilir mi yani? Kabile adabı var. Bu da geliyor. Bedir'e kadar geliyor. Haris İbni Hişam'ın elinde. Eli böyle duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşıda, saflar yaklaşıyor, geliyor. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın önünde geliyor. Tabi iblis şeytan, Süraka suretinde. Şeytan onu görüyor. Cebrail aleyhisselam'ı görünce geri kaçmaya başlayınca o Haris İbni Hişam'ın elinde, Haris de elinden tutmuş, diyor ki Efirara min gayri kital, daha savaş başlamadı, hele nereye diyor. O da diyor inni yara ma la teravne, sen görmüyorsun herhalde ben neler gördüğümü diyor. Demiyor ki ben iblisim de Cebrail'i görüyorum, der mi? Cebrail aleyhisselam inni yekavullah, ben Allah'tan korkuyorum diyor, orada da yalan söylüyor tabi. Allah'tan korktu yok, Cebrail aleyhisselam bir kötek atacak bana diye korkuyor. Ondan sonra geri gidiyor. Haris de onu tutmaya çalışıyor. Ulan diyor bizi mi kandırırsın? Geri giderse arkadan, yoksa diyor biz burada harbe girişeceğiz. Bu arkadan Kinane oğullarını mı saldırır? O da onun hesabında. O bilmiyor ki iblistir. Nereye gidiyorsun? Onu tutuyor, tutarken şeytan ona bir vuruyor, deviriyor adamı tabii. Şeytan adamı devirmez mi? Haris'i deviriyor oradan. Kaçıyor. Ondan sonra millet kaçıyor. Yani Bedir'deki bozgun 70 gavur geberiyor. 70 esir. Ebu Süfyan Mekke'ye toplanıyor, Ebu Süfyanlar, bütün millet. Ondan sonra herkesin dilinde bir laf. Ne oldu? Bu Süraka ne şerefsiz adammış ya. Bu Süraka. Vay anasını. Bizi çıkarttı oraya. Ondan sonra en evvel kaçmaya başladı. Milletin morali bozuldu. O geri gidince herkes savaşı kaybettik. Zaten niye kaybettiklerine bahane arıyorlar ya. Ebu Cehil niye kaybettiğini sorarken, ya diyor kılıç kafamıza iniyor diyor, vuranı görmüyoruz, bu nasıl iştir? İbn-i Mesud diyor ki melekler vuruyordu. Ha desenize meleklere yenildik canım, size yenilmedik. Keberirken o da hala onun peşinde. Size yenilmedik de diyor, melekler yemiş. Tabi meleklere yenilebiliriz canım diyor yani. O onun peşinde. Bunlar demiyor lan, bu Süraka olmasa biz bu işi kotarırdık ama de bu Süraka çok adi şerefsiz falan. Süraka da duymuş, adamın bir şeyden haberi yok. Kalkmış geldi Mekke'ye, ne haber ne yok, hadi git ya. Ne gitti yani? Ne oldu diyor ya, yaptığının biliyorsun bir de ne. Ya ne yaptın diyor, hiç bir haber yok. Yahu dedi, vallahi dedi, bozguna uğradığınızı yeni duydum da dedi, geçmiş olsuna geldim. Hiçbir şeyden haberim yok, herif yemin ediyor kimse inanmıyor ya. Müslüman olunca Ebu Süfyanlar, sahabe olunca Sahabe olunca, ayetleri anlayınca dediler, lan resmen şeytanmış dediler ya. Ya Müslüman olmadan da anlayamıyor onu. O Müslüman olmayınca gavur kafası. O şimdi şeytan adam kılığına girmiş değil mi? O diyor ki, ulan sahtekara bak, bir de yemin ediyor diyor ya. Yanımızdaydı diyor, herif diyor eli elimdeydi diyor ya. Müslüman olunca anladılar. Şimdi onun için şeytan geliyor, adam kılığına geliyor. Adama diyor ki, sen mi diyor bana meydan okuyorsun diyor, şeytan bana bir şey yapamaz diyor. Ben meydan okuyorum diyor. Nasıl yapamam diyor ya. Gel peşime bak, sana ne yapacağım diyor. O da kuzu kuzu gidiyor. Şeytan dönüyor diyor, yahu diyor, sen ipsiz geliyorsun, milleti halatla zor çekiyorum diyor ya sen. Hele baksana, ipsiz geliyorsun diyor. Onun için size duyuruyoruz, sizi uyarıyoruz. Bana bir şey olmaz. Ben dinlerim, etkilenmem, ben şuurluyum diye sakın batılları dinlemeyin diyoruz. Ondan sonra bakıyorum, en şuurlu geçinen adam, etkileniyorsunuz, bozuluyorsunuz. Bu mason basınından, medyasından. Ya bunlar hakkı batıl gösterir, batılı hak gösterir. Dostu düşman gösterir, düşmanı dost gösterir. Bunların ipi pili Yahudinin elindedir, bu mason medyasının. Bunların haberleriyle yorumlar yapıyorsunuz. Sonra korkarım yarın Deccal'ı Mehdi gösterir, Mehdi'yi Deccal gösterir. Adını vermeyeyim şimdi. Bu gazeteleri, bunların gazeteleri. Bunlar ne yalancıdırlar bunlar. Hapiste Yahudi benim karşımda yatıyor. 3 ay Yahudi ile karşı karşıya yattık. Öyle diyor. Bu gazete ne yazarsa doğrudur diyor. Anlıyor musun? Yahudi diyor ki, bu gazete diyor ne yazar? Biz Kur'an'a dediğimiz gibi yani. Ondan sonra da gazete yazıyor ki, hoca diyor, ertesi gün gazete çıktı. Diyor ki, hoca koğuşları geziyor, vaaz ediyor. Buna kim izin veriyor diyor. Lan bana kim izin verir? Beni tıktılar bir yere, bıraktılar beni, kimse oynatır mı yerinde? Öyle yazıyor gazete. Yine gazete geldi koğuşa şimdi. O da orada oturuyor. Yahu dedim, bu gazete doğru yazıyor ya hep. Ben dedim, hangi koğuşları geziyorum? Kaç gündür seninle beraberiz? Benim ruhaniyetim mi geziyor acaba? Allah, bunu dedi, bu yalan haberi kim soktu buna ya? Yahudi kıvırma payı müşahit ya. Yahu dedim, işte bu nasıl yalan? Bunun küllüsü yalan. Bütün haberleri yalan, sermayeleri yalan. Sen şimdi bunları okuyorsun. Her gün ben buna bakarım. Sen ona bakmaya devam et. Bir günde görürsün Deccal'ı, ooo Rabbimiz çıktı diye. Boy boy. Bir de televizyona çıkarırlarsa, güzel şov programında size bir sergiler, dörde böler, beşe katlar, adamı da ayağa kaldırır, bütün millet inandık amenna der gider. Olacağı bu kardeşim, ben hurafe uydurmuyorum, fitneleri okuyorum size. Olacağı bu. Bugün gününüzü, gündeminizi belleyen, tayin eden, belirleyen bu adamlar yarın size hakkı batılı karıştırmayacaklar mı zannediyorsunuz? Bugün bunları izleyenler, dinleyenler, seyredenler Mehdi Deccal'ı nasıl fark edecekler sanıyorsunuz? Hep sapıtacaklar. Siz hakka tabi olun diyorum. Allah'a yalvaralım. Ya Rabbi, Allah'ım erinel hakka hakka ve rzuknet tiba'a. Ya Rabbi, hakkı hak göster. Ona uymayı nasip eyle. Erinel batıla batıla ve rzuknet tinabe. Batılı batıl göster. Bize ondan sakınmayı nasip et. Bu dua üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretlerimizin kaddesallahu sırru 5 vakit namazdan sonraki duasıdır. 30 sene yanında gezdim. Her mihraptan döner mübarek, her namazdan sonraki duasıdır bu Efendi Hazretlerimizin. Öyle bir dua yapan insan hakkı batılı ayırmaz mı? Allah onun kalbine Furkan vermez mi? Doğruyu eğriyi seçmez mi? İşte dostlar onlardır. Onları dinleyenler felah bulacak. Yoksa önüne gelen, keyfine uyan insanların izinde gidilerekten, nutuk atanların peşine gidilerekten hak batıl bulunmaz. Sen Muhammed Mustafa'yı izleyenlere bakacaksın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, şimdi Deccal diyor, ene rabbul alemin haşa ve kella, ben alemlerin Rabbiyim diyor. Şimdi İlyas Nebi o zaman devrede. Onlar destek veriyorlar Müslümanlara. İlyas aleyhisselamla Elyesi aleyhisselam Müslümanlara yardım için Deccal zamanında açıkça diri olan halleriyle, hayat halleriyle hizmet edecekler. Hatta İlyas aleyhisselam, Elyesi aleyhisselam gelecek mesela, Diyelim İstanbul'a Fatih'e geliyor, diyor ki millete haber verecekler. Deccal gelecek, dikkat edin Deccal'dır. Hep önden giderek Müslümanları uyaracaklar o iki peygamber. O diyor ben alemden Rabbiyim. İlla Aleyhisselam diyor kezep de, yalan söyledin diyor. Ellesine Aleyhisselam diyor sadaka İlyas. İlyas doğru söyledi diyor. İşte bu iki meleğe benzeyen iki zat, iki peygamber İlyas ve Ellesine Aleyhisselam olduğunu izah ediyor. Yine bir fitnesi, Allah Teala Hazretleri doğudan batıdan bütün şeytanları Deccal'ın emrine veriyor. Onlar İste'in bine alâ menşid. Bizden yardım al, istediğin şekilde biz sana desteğiz diyorlar. O da peki diyor. Gidin bütün insanlara benim onların Rableri olduğuma dair haberler yayın. Ben cennetimle cehennemimle geldim, gözüküyorum artık diyor. Şeytanlar dağılıyorlar, yayılıyorlar. Bir adamın diyor yanına 100 şeytandan fazla düşüyor. Allah Allah. Bir şeytanla baş edemiyoruz yahu. 100 şeytan başımıza geldi mi Allah yardım ede ya. Efendim. Ama kimin kılığında geliyor? Şeytan gelip de ben şeytanım der mi? Bu film değil, program değil. Geliyor babası kılığında. Annesi şeklinde. Kardeşleri şeklinde. Dostları şeklinde. En yakın can ciğer arkadaşları şeklinde geliyor. Ey filan. Bizi tanıyor musun? Tanımaz olmuyor musun? Hazâ abî ve azî ümmî ve azî uhtî ve azî ahî. Babam, annem, kız kardeşim, erkek kardeşim. Adam soruyor. Ne durum var, ne var, ne yok diyor. Yani ölmüş, dirilmiş şeklinde. O diyor, sen bize haber ver, sen ahiretten geliyorsun yani. Sen dirilmişsin. Sende daha çok haber var. Sen bize haber ver. Adam diyor ki, Allah'ın düşmanı Deccal çıktı. Şimdi dünyadaki insan Deccal çıkmış, ortalık kaynıyor. Şeytanlar ortalığa yayılmış. Şimdi senin benim gibi Müslüman. Anası babası kalkmış mezardan gelmiş. Ne var ne yok? O diyor ne var ne yok ya, şaşmış kalmış bu diyor. Sen anlat, ben anlat. Adam diyor ki ya durum felaket. Siz öldünüz, kurtuldunuz, yatın aşağı diyor yani. Dünya Deccal çıktı diyor ya. Fitne bu diz boyu. Şimdi şeytanlar anası babası şeklinde diyor. Hele dur diyor. La tekulade. Öyle Deccal falan deme diyor. Bak biz öldük dirildik, sana haber vermeye geldik. O Rabbimizdir diyor. İnnehu rabbukum yuridul kaza fikum. Hadi cennetu kad cabiha ve naru ve ma'ul enharu ve ta'am. Bak diyor. Allah diyor Rabbimiz aramızda hüküm vermek için geldi. Bizi de diritti. Cennet geldi, cehennem geldi. Bak yanında ırmakları var, yiyecekleri var. Sen diyor niye Deccal diyorsun ya? Halbuki o adam Müslüman adam, uyanıksa ne demesi lazım? Daha ben ölmedim ki Rabbimi göreyim. Tak! Mesele çıktı mı? Çıktı. Peki, daha ben ölmedim ki cenneti cehennemi göreyim demesi lazım. İşte hadisleri bilirse diyecek. Bilmezse ne nane yiyecek. فَلَا طَعَامَ اِلَّا مَا كَانَ قِبَلَوْ اِلَّا مَا شَاءَ. Öyle bir kıtlık, öyle bir kuraklık şimdi anlatacağız. Deccal'a uymayana bir lokma ekmek yok. Vay vay vay vay vay. Açlık, kuraklık, kıtlık, diz boyu. Ha işte bu zor. Zor oyunu bozar meselesi. Bu millet ekmeği buldu mu abi, katık da istemez yani. Rabbimiz misin kalu bela der yani. Allah muhafaza gavur olur gider. Ulan her ekmeğe kalu bela denir mi ya? Allah Allah. İmtihan bu, imtihan. Onun için bazı kere Mehdi'yi görsek falan diye istiyorum ama böyle de duyunca neyse iman selametiyle hele gitsek şehitlikte yatsak diyorum yani. Çünkü Allah fitnelerden Allah'a sığınırız. Bizim gibi zayıf adamların abdesti tutmaz. Böyle hele aç maç kalırsak ne yaparız acaba meselesi yani. Düz yolda şaşırıyoruz be. Hiçbir şey yok. İki dedikoduyla bir de baktı bütün millet sapıttı. Yani hakikaten zor. Neyse Allah herkesi münasip zamanda yaratmıştır. Rabbimiz doğrusunu yapar. Şimdi adam diyor ki bak bak bak anası, kardeşi babası ölmüşler, dirilmişler, yanına gelmişler. Halbuki onlar mezarda yatıyor. Bunlar şeytanlar, onların kılığına girmişler. Allah imtihan için müsaade veriyor. Ama adam sağlam Müslüman çıktı biliyor musun? Adam diyor ki evet, kezeptüm, yalan söylüyorsunuz. Ma entüm illa şeyatın ve huvel kezzab. Siz şeytanlarsınız diyor. O da kezzap, büyük sahtekar diyor o deccal. Ben size inanmam diyor. Ve kad belegena enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kad haddese hadisekum ve hazzerana ve enbe'ena bi felâ merhaben bikum entümüş şeyatın ve huve aduvullah. İşte bak, işte bak, biz diyor hadisleri biliyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hadisler buyurdu. Bize sizi haber verdi. Bu şekilde geleceğinizi bize duyurdu, bizi uyardı. Size merhaba yok. Size hoş safa yok. Siz şeytanlarsınız. O Allah'ın düşmanıdır. Ve lesukannallahu aleyhi ve ibne Meryem'e feyektülü. Yakında Meryem oğlu İsa gelmesi yakındır. O deccalı o gebertecek. Feyekseu feyenkalibu gâibî. Bakıyorlar ki şeytanlar, burada bize yemek yok. Böyle sağlam Müslümanlar çıkacak inşallah. İşte Nuaym ibn Hammad bunu rivayet ediyor. İbn Mes'ud radıyallahu anh rivayet ediyor. Hakim Müstedrek'te, Nuaym ibn Hammad Fiten'de, yine kaynaklarında. Kadın geliyor. Diyor ya Rabbi, ehi ibni ve ehi ve zevci. Allah. Kadın deccala geliyor. Diyor ki oğlumu dirilt ne olur. Aa, bir de duyulsak şimdi deccal ölmüşlerini diriltebiliyor sana. Bizim millet. Ya bu deccal bıraktı sen. Ya anamı bir diriltsin de başver, deccal meccal fark etme. Bir anamı göreyim ya. He? Çocuğumu zaten genç yaşta yitirdim. Ağlayıp duruyorum. Çocuğumu diriltecek. Aynı çocuğu ha, aynı çocuğun geliyor. Adam be, ya, ya bırak deccaldır, dinden imandan çıkacaksın. Ya ne yapayım, çocuğumu göreyim ya. Görüyor musun? Kesin olacak. Kadın diyor, deccala sarılıyor. Halbuki şeytana sarılıyor. Evler, ocaklar, her taraf şeytan kaynayacak diyor. İnsan kılığında gezen. Şimdi zaten insan şeytanından da bayağı yer kalmamış da. Bir de cin şeytanı eklenirse buna bayağı dünya darlanacak yani. Bunun üzerine bedevi geliyor. Bedevi diyor ki ya diyor ölmüş develerimi, koyunlarımı hele bir dirilt ya. Adamın derdi deve koyun yani, ne yapacak, süt içecek, yoğurt yiyecek adam yani. Develeri koyunları kaldırıyor. Aynı develerini koyunlarını kaç kiloysa, hangi şekilde deveyse, alaca mı boz mu beyaz mı, aynısını veriyor onlara şeytanlar. Üf, ama kredi açılacak ya. Feci krediler açılacak yani. Deccal döneminde. İsteyen yazılsın. Mal, mülk hepsi geri gelir. E bu sefer artık düşünüyorlar, taşınıyorlar. Bir kısmı o adam gibi, hadi sahtekarlar gidin şeytansınız diyor. Bir kısmı da ne diyor? Ya diyor, levlem yekuna da rabbena lem yuhillena mevten. Ya Rabbimiz olmasa ölüleri diriltebilir mi kardeşim diyor. Artık Allah gözükmeye başlamış diyor ya. Tövbe ya Rabbi, peki sen görmüyor musun suratında meymenet yok? Görmüyor musun gözü şaşı, gözü dümdüz keferenin, deccalın? Onu da mı görmüyorsun ya? Allah Allah. Allah basiretini bağlarsa Allah Celle Celaluhu hidayetten mahrum edersin. Neuzu billah. Bulutu eliyle uzanıyor ya. Buluta eliyle uzanıyor böyle. Ne fitnedir. Güneşi geçiyor. Güneş batıya gidiyor. O güneşin batacağı yere güneşten evvel gidiyor. Fitneleri okuyorum size. Yetenâvelü s-sehâbe bi-yemîni ve yesbikuş şemse ilâ meğîbiha. İbn-i Münadi Hazretleri Ali Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Hadis hafızlarından. Yehûzul behre ilâ kâbi. Denize dalıyor en derin yer topuklarına kadar. Ha, illa boyu o kadar uzun manasında değil. Öyle duruyor işte. Denizde yürüyor gibi. Emame o cebel duhan, önünde dumandan dağlar gidiyor. Ve kalbe o cebel nektar, arkasında yemyeşil dağlar geliyor. Yunadi bi savdillahu yesmu. Ma beynel gafikayn. Bir sesi var, bir bağırıyor. Doğuyla batı arası duyuyor. İleyye evliya, ileyye ahbabi. İleyye dostlarım bana gelsin. Dostlarım, inananlarım, uyanlarım bana gelsin. Fe enellezî halaka fesevvâ vellezî kaddera feda. Bak aynı Kur'an'da geçen tabirler. Yaratan benim, düzenleyen benim, takdir kaderi kuran benim, herkesi idat eden benim. Halbuki Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Sebbihisme rabbikel a'lâ. اَلَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذ۪ي قَدَّرَ فَهَدَى وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى Sadakallahu azim. Allah buyuruyor, en yüce Rabbiniz benim, yaratan benim, her şeyi yoluna düzene koyan benim, size bu şekli veren benim, kaderleri ayarlayan benim. O da kalkıyor aynı Kur'an'ın kelamlarıyla Allah'ımızın kelamlarıyla Rabbiniz ene rabbukumul ala diyor Firavun gibi. Ya. Kezebe aduullah leşe rabbukum kezalik. Allah'ın düşmanı yalan söylüyor. Bizim Rabbimiz o değil. Ama illa enne deccal ekseru etba'ihil yehud ve evladuz zina. Ama Yahudiler tümüyle ona uyuyorlar. Bir de veledi zinalar. Tabii bu nikahsız ilişkilerden doğan çocuklar, veledi zina olanlar ekseriyetle ne yapacaklar? Deccala uyacaklar. E zaman zemin de oraya doğru gidiyor. Artık pek nikah arayan soran da kalmıyor. Nikah dışı ilişkiden çocuğu diye artık haberlerde, programlarda alenen, rahatça söylenmeye başlıyor. Kimse de utanmıyor. Utanma da kalmadı, sıkılma da kalmadı. Nikah dışı ilişkiden diye söylenebiliyor artık. Bu artık çorap söküğü gibi gider. Nikah aramıyor. Allah muhafaza. Kimisi de nikahlıyım zannediyor. Kur'an'a sövüyor. Dine imana sövüyor. Karının dinine imanına sövüyor. Kitaba sövüyor. O da ne oluyor? Nikah gidiyor. O hala karı kocayı zannediyor. Kimisi de 3'ten 9'a diyor. Şartı basıyor. 2'de bir boşuyor. Ondan sonra da hiç umursamıyor. O da öyle nikahsız. Evliyim zannediyor. Veledi zina doluyor ortalık. Ondan sonra da Deccal'ın müşterileri çoğalıyor. Allah muhafaza buyursun. Evet. Bu Deccal, ondan sonra Müslim-i Şerif hadisi. Nevvas ibn-i Sem'an radıyallahu anh diyor. Sahih-i Müslim. Ye'ti alel kavm. Milletin yanına geliyor. Fed'uhum. Diyor ki bana ibadete sizi davet ediyorum. Rabbiniz benim. Fü'minun. Bütün millet iman ediyor ona, inanıyor. Fe'emurus sema fe tumdur. Hemen o anda gökleri emrediyor. Yağdır. Hemen gök yağdırmaya başlıyor. Vel arda fe tumbit. Yere diyor. Bitir. Bir anda yeşeriyor, mahsuller veriyor. Müslim hadisi bu. Allah bunu imtihan için veriyor. Dikkat edin. Bunları duymanız lazım. Başınıza gelebilir. Allah muhafaza. Çocuklarınızın başına gelebilir. Nasıl duyuracağız? Feteruhu aleyhim sarihatum. Etvele ma kânet duran. Ve esbegahu duru'an. Ve emeddehu kavasıra. Açlıktan, kuraklıktan, kıtlıktan yıkılmış, ölümle pençeleşen millet... O Deccal onlara gelir gelmez ona inandıkları anda bütün hayvanlarının memeleri sütle doluyor. Efendim hayvanlar tavlanıyor, semizleniyor, insanlar yiyor içiyor. Oh! Adam diyor bana ne ya? Deccalmış mı değilmiş mi işte? Yediren içiren Rabbin odur diyor. Görüyor musun? Sümmeyeti alel konfed'uum. Ferudduna aleykal. İmtihana bak şimdi. Geliyor öbür millete. Onları da davet ediyor. Onlar diyor, hadi git işine be. Deccal mısın necini diyorlar. Deccal mısın necini yok. Deccal yani. Fe yansarifu anhum. Diyor ki, görürsünüz diyor. Sizi diyor, beni inkar ettiniz diyor. Sizi helak edeceğim diyor. Fe yusbihun mümehhalin. Leyse beynim şeyminen valim. Şimdi ne olması lazım? İmtihan ya bu. Halbuki Allah ona inananları aç bırakması lazım. İnkar edenleri mamur etmesen. Ama imtihan öyle olur mu? Olmaz. İmtihan nasıl olur? İmtihan zorlukla olur. Bu sefer Mevla ne yapıyor? Onu inkar edenler ellerinde hiçbir şey kalmıyor. kuraklığa düşüyorlar, perişanlığa düşüyorlar. İşte o anda imtihan. Ha bilirsen hadisi, zaten buna inanmayanlar böyle olacaktı. Ha, o hadis seni orada kurtarıyor. Ama bilmeyince hemen bir yorum. Yahu inananlara bak nasıl zenginleştiler, biz inanmadık ne hale geldik ya. Uyalım bari buna demeye başlıyor. Onun için mutlaka bu nübüvvet ilminden dinlemek lazım. Yoksa Allah muhafaza akıl ve mantık istop eder. Ekdam erbabil hicakel hazef İmam-ı Rabbani buyuruyor. Akılla, mantıkla, felsefeyle ben doğruyu bulurum diyenlerin ayakları takma ayak gibi, saksı ayak gibi, alça ayak gibidir. Memellezi temkinu yasevi. Teessüf ederim diyor. O ayakla kaç adım gidilir? Akıl mantık orada yürümez. Bak vahye dayanacaksın. Hiç mallarından eline bir şey kalmıyor. Müslim hadisinde ennehu yamuru bil garibeti feyekul la ahrici künüzeki fetetbe'u künüzake yâsî bin nehal. Harap bir yere geliyor. Viran, yıkık, eski şehirler var ya böyle hiç ıssız, sessiz. Geliyor öyle diyor ki sende ne kadar gömüler, hazineler, defineler varsa çıkart bakayım diyor. Bütün yerin altında ne kadar böyle direk gibi, sütun gibi ne kadar hazineler var diyor. Arı beylerinin başına nasıl arılar toplanıyor? O hazinelerin hepsi böyle çıkıyor. Sanki mıknatıs çeker gibi tutuyor. Hepsi onun yanına geliyor. Bütün dünyanın hazineleri. Hadi bakayım şimdi. Hakikaten yani. Hokkabazlık değil. Oyun değil. Sinema değil. Çıkıyor. Bütün hazineler geliyorun yanına. İnanma bakayım şimdi. Nuaym ibn Hammad Kâb-ül Ahbar'dan rivayet ediyor. Ennehu yeti alen nehri feyemuru en yesile feyesil. Irmağın başına geliyor. Ak diyor. Irmak akıyor, coşuyor, taşıyor. Feyemuru en yarca feyarca. Irmağa dönüyor. Dön geri. Irmak geri gidiyor tersine. Geri gidelim gidiyor. Feyemuru en yeybese feyeybese. Kuru diyor, kuruyor. Hadi bakayım. Onun için Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazda neûzü bike şerri fitnetil Mesih-i Deccal. Deccal şerrinden Allah'a sığınırım buyuruyordu kendisi. 5 vakit namazın akabinde yazdım onu namaz kitabında inşallah. Peşinden de bize de emrediyor. 4 şeyden Allah'a sığının. Her namazın sonunda duanın kabul anında buyuruyor. Sığınılmayacak bir şey mi bu şimdi? Hoca efendi ben zaten kavuşamayacağım bu durumda. Yani boşuna dua canımız çıkartma. Demeyin. Senin duanla çoluğun çocuğun kurtulur. Acımıyor musun gelecek nesillerine? Sen sünnet üzere ol, onlara bereketi gider inşallah. Sen sünnetle amel et. Efendim, ennehu yâmuru cebele Tur-i Sina cebeli zeytan yentetuhâ fe yentetuhân. Tur-i Sina dağıyla Zeyta dağı var orada. O kocaman iki dağ diyor ki tokuşun diyor. İki dağ geliyor birbirinden boynuzlanan hayvanlar tokuşur gibi tokuşuyorlar. Allah Allah. Ve emru rihin tuthira sahaben min el bahr. Rüzgarlara emrediyor. Denizden diyor bulutları kaldırın. Fetum duralar yere yağdırın. Fetumdur. Hemen denizden bulutlar peydalanıyor. Rüzgar bu bulut peyda ediyor. Bulut geliyor dediği yere yağdırıyor. Diyor ene rabbul alemin. Ben alemden Rabbim ve hadi şemsu tecri bi izni. Bu güneşler bu güneş diyor benim iznimle yürüyor. Efe turidune nahbisa. İster misiniz diyor onu bir durdurayım. Hadi bakalım şimdi. Feyekulle ne'am. Yap ya diyorlar. Bir de onu görelim de tam iman edelim diyorlar. Feyahbüsü şems. Güneşi durduruyor. İşte o zaman çok sahih hadisler var. Hatta ec'alel yevm keşşer. Bir gün bir ay gibi oluyor. Vel cuma kessene. Bir hafta bir yıl gibi oluyor. O zaman sahabe-i kiram o zaman da namazı nasıl kılacağız onu bile sordular. Siz de diyorsunuz ki hoca bize bunları niye anlatıyor? Sahabe-i kiram dediler ki ya Resulallah sahabe-i kiram o zaman o soruyu sormazsa o zaman da gelecek ümmet ne yapacağını ne bilecek? Hey gidi sahabe! Sen de diyorsun ki ya hoca bir şey anlatıyorsun ama ben buradan çıkınca yani bir alakası yok. Ne yiyeceğiz yani biz? Sen bize onu anlatıyorsun. Ben ekonomi bakanı değilim ki ya bana ne? Ama senin işin gücün akşam yiyeceğin sabah diyeceğin mübarek adam. Ümmetin meselelerine hiç kafa yormuyorsun. Sahabe bizi düşünüyor. Bizden sonrakileri düşünüyor. Diyor ki ya Resulallah o zaman namazı nasıl kılacağız? Hoş biz rastlayacağız bazen demiyor ki kalan nasıl kılacak diyor. Hep onları okuyacağız. Bakalım o vakitte namaz nasıl kılınıyor. Bak o hadisten fetva şimdi çıkıyor. Şimdi dünyada öyle yer var. 6 ay gece. He? 6 ay gündüz. Biz şimdi namaz kılıyoruz. Kaçını gece, kaçını gündüz kılıyoruz biz şimdi 5 vakti? He? İkisini gece, üçünü gündüz. Sabah, öğlen, ikindi ne zaman kılıyoruz? Gündüz. Akşam yatsı ne zaman kılıyoruz? Gece. Vitri de eklersen tabii bir tane ekliyorsun, o yatsıya tabi. E şimdi 6 ay gece olan yer nasıl kılacak? Güneş doğmuyor, gün doğmuyor, sabah yok. E zeval olacak, güneş tepeye gelecek, öğlen yok. E gölgesi iki misli olacak, bilmem ne olacak, ikindi olacak. İkindi yok, ne olacak? Sizce? Onlar akşam yatsı kılacak, hoca efendi üç vakit yatacak aşağıya, ne olacak? Tabii senin fetvan çok kolay. İşkembe-i Kübra'dan uydurursun. Sahabe-i kiram diyorlar ki, ya Resulallah, Deccal diyorlar, öyle yaptığı zaman gün, ay, hafta, sene, yıl şaşacak kalacak, takvim hesap duracak, güneş duracak, millet nasıl namaz kılacak diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Hesap yaparsınız diyor. Nasıl hesap yapacak? 6 ay gece olan yer, gece ve gündüz olan en yakın bölgenin takvimine göre hesap edip o saat farkıyla kılacak. Orada güneş ne zaman doğuyor, gün doğuyor? 5 saat sonra, o da 5 saat sonra sabah kılacak. Ondan kaç saat sonra öğlen vakti giriyor güneş doğan en yakın yerde? 4 saat sonra. 4 saat sonra öğlen kılacak. Ama hep karanlık, karanlık olsun. Hesaba göre o saat geçti mi kılacak. Bunlar hep hadislerle bildiriliyor. Siz bunları hikaye mi zannediyorsunuz? Ve kul etüridun en üseyira, güneşi durdurtmuş orada. Diyor ki, salayım mı diyor. Yürüteyim mi diyor. Fe kulle nam. Yürüt diyorlar. Zaten hep gün gün şey olduk diyorlar ya. Vakit geçmiyor, zaman geçmiyor. Fe cealul yevm kes saati. Bir günü bir saat gibi yapıyor. Hızlandırıyor güneşi, hızlandırıyor. Bir gidiyor ki, bir saatte bir gün geçti. Hakim rivayet ediyor. İbn-i Mesud'den radıyallahu anh bu hadis-i şerif. Yine İbn-i Mace, İbn-i Huzeyme, büyük muhaddis İbn-i Huzeyme, hakim Ebu Umame radıyallahu anh'dan rivayet ediyor şu hadis-i şerif. Enne kavle hurucu selâse senevâtin şedâide yusîbun nâse fiyâcu'un şedîd. Deccal çıkmadan 3 sene evvel büyük kıtlık ve kuraklık başlıyor. Ye'murullâh semâ fissenetil ulâ entehbise sülüse metarihâ. Allah ilk sene, o 3 senenin birincisinde senelik yağacak yağmuru üçte birini durduruyor o sene. Üçte birini eksiltiyor. Ve emrulardan tehbisesini sene batıya. Toprağa da her sene yıllık vereceği mahsulün dünya itibariyle üçte birini eksiltmesini emrediyor. Sümme emrullah fisneti saniye. Fetehbisesini sene batıya. Ve emrulardan tehbisesini sene batıya. İkinci sene bir üçte birini daha yağmurda kesiyor, bitkide kesiyor. Kalıyor üçte bir. Sümme emrullah azze ve celle sema fisseneti saniyeti. Fela tumturu katra. Üçüncü sene damla damlamıyor. Hiç. Ve emrullah felatun bidukadra'e, toprağa da emrediyor, bir yeşil yerden başını çıkarmıyor. Üçüncü sene. Fela emkâzâtu zulfin illâ leket. İlla maşallah. Allah'ın yaşattıkları dışında bir canlı yaşamayacak hale geliyor. Kıyle ya Resulallah. Şimdi hemen sahabe görüyor musun? İnsanların hepsi ölecek mi o zaman? Ölmeyecek. Ya Resulallah, فَمَا يُعَيِّشُ النَّاسَ اِذَا كَانَ كَذَلْكَ. İnsanlar o zaman, Müslümanlar neyle yaşayacak? Buyuruyor, اَتَّسْبِيحُ وَالْتَكْبِيرُ يَجْرَى ذَٰلِكَ مِنْهُمْ مَجْرَى الطَّعَامُ. Bak sahih hadis-i şerifte. Sübhanallah ve Allahu Ekber diye tesbih ve tekbir getirmeleri aynen yemek yemeleri yerine geçecek diyor. Allah Allah! Şimdi de öyle olsa ya. Bıktık şu yemekler. Sübhanallah dedim mi, oh! 300 karbonhidrat. 500 kalori. Allahu Ekber. Melek gibi olurduk değil mi? Aynen o zamanki Müslümanlar Sübhanallah, Allahu Ekber'le yaşayacak. Ha yemek yedi, ha Sübhanallah dedi. O zaman herkes zikir ehli olur zaten. Baktı ki Sübhanallah diyen doyuyor. Adam diyor, Sübhanallah diyen doyarsa herkes Sübhanallah der değil mi? Yemek yerine Allah onları tesbihle yaşatıyor. Ondan sonra yine tabii çok rivayetler var. Fakat bu daha ilginçtir. İbn-i Mace, İbn-i Huzeyme, Hakim ve Ziya-i Makdisi, büyük muhaddis. El-Muhtare diye 10 cilt hadis kitabı var. Seyyid Malik Hazretleri bana hediye etmişti onu. Bu kaynaklarda geçiyor. Bu hadis-i şerif. اَنَّ يُسَلَّطُ عَلَى نَفْسٍ وَاَحِدَ فَيَنْشُرَى بِالْمِنْشَرْ حَتَّى يُلْقِيَا شِكَّيْنِ فَيَمُرُّ الدَّجَّالِ بَيْنُهُمَا ثُمَّ يَقُولْ اُنْظُرُ هَذَا فَاِنْ يَبْعَثِهُ الْآنِ ثُمَّ يَزُعْمُ اَنَّ لَوْ رَبَّنْ غَيْرِ. Bir adama musallat oluyor, bütün millet toplanıyor, onu testereyle biçiyor böyle tam ortadan, bir yarısı bu tarafa düşüyor, bir yarısı bu tarafa düşüyor. Deccal da diyor ki bak hokkabazlık yapmıyorum ha, yani gözünüze gölge değil, aradan geçiyor böyle, iki parçanın arasından geçiyor, bak oyun yok diyor. Yardın mı, ikiye ayırdın mı, ayırdın, öldürdün mü? Öyle, tamam. Bakın diyor, şimdi diyor bu nankörü diyor dirilteceğim de diyor yine bana inanmayacak, başka Rabbi olduğunu sanacak diyor. Ulan ne deccal ya. Sümme ibaizullah. Sonra Allah onu diriltiyor. Tabi Allah dirilten Allah. Celle Celaluhu. Öldüren Allah. Celle Celaluhu. Yani Allah ona dirilttiriyor onu. Sebep yapıyor onu. Fekullehul habith men rabbuk. Pis, pislik diyor ona ki Rabbin kim? O diyor Rabbi Allah. Rabbim Allah. Ve ente aduvullahi deccal. Sen Allah'ın düşmanı deccalsın diyor. Vallahi ma kuntu kattu eşedde basireten fike minnil an. Şimdi daha iyi anladım senin deccal olduğuna. Şu andaki kadar diyor, bu işe imanım hiç kuvvetlenmemişti. O da diyor. Fevlüden yaktilu zaniyen. Ulan diyor, bir daha öldüreyim şunu diyor. Fela yusallatu aleyh. İkinci de öldüremiyor. İşte anlasana ben man kafa. Mangurt adam. Birinci de öldüreceğim diyor, öldürüyor da. İkinci de öldüreceğim diyor, niye öldüremiyor? Anlasana birinci de öldüren Allah. Bir daha dirilten Allah. İkinci de öldürttürmeyen Allah. Yaşatan Allah. وَنُوَّ مَا تَوَحْيَا öldüren Allah, dirilten Allah. وَنُوَّ اَضْحَكَ وَاَبْكَا güldüren Allah, ağlatan Allah. وَنُوَّ اَغْنَا وَاَقْنَا zengin eden Allah, mal veren Allah, yağdıran Allah, bittiren Allah. وَنُوَّ رَبُّ الشِّعْرَا gezegenlerin Rabbi Allah, güneşin ayın Rabbi Allah, şira yıldızının Rabbi Allah. وَنُوَّ اَهْلَكَ عَدَنِ الْعُولَى وَسَمُودِ فَمَا اَبْقَا adı Semud'u helak eden Allah, geçmiş kafirleri batıran Allah. Anlasana be! Anlamıyor. Meğer o öldürüp diriltti, daha önümüzdeki derslerde gelecek, Hızır Aleyhisselam'mış. Kayaya çatmış. Yoksa normal vatandaşa çatsa, aman bir daha beni öldürme diye ayağını yalayacak yani. Hızır Aleyhisselam'a çatmış. Onu insan şeklinde, Hızır Aleyhisselam yaşıyor, Hızır Aleyhisselam'ı öldürecek, diriltecek. Hızır Aleyhisselam diyor ki, daha iyi anladım deccal olduğunu diyor. Hızır Aleyhisselam'a ne yazar yani? Deccalı kim takar? Ama bizim gibilerin işi zor, Allah yardım etsin inşallah. Şimdi imanımızı Allah'a emanetten başka bir çaremiz var mı? Yok. Ya Rabbi Sübhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin, Ya Erhamer Rahimin. Bu cuma gecesi hürmetine ya Rabbi. Ya Rabbi Müslümanlara yardım eyle. Her sahada mansur muzaffer eyle. Ya Rabbi Yahudi Hristiyan ittifakını iptal eyle. Birliklerini boz ya Rabbi. Ya Rabbi Irak'ta da ehli sünneti galip eyle. Filistin'de de ehli sünneti galip eyle. Somali'de de Doğu Türkistan'da ehli sünnet Müslüman kardeşlerimizi, yurttaşlarımızı galip eyle. Ya Rabbi Çin komünizminin şerrinden, bu Yahudi Hristiyanların şerlerinden ehli İslam'ı halas eyle. Mübarek cuma gecesi hürmetine yardım eyle Allah'ım. Nusretinle teyit eyle. Habibinin sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti merhumesine rahmet eyle ya Rab. Acı lütunla muamele eyle ya Rab. Muhammed Mustafa hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Sen yeniden İslam'da Kur'an'da birleşmek nasip eyle. Vatanımızı, bizim milletimizi, memleketimizi iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Bizi de bulaştırmak istiyorlar. İkide bir bizi de savaşın içine çekmek istiyorlar. Orta Doğu'nun projesine katmak istiyorlar. Bizim vatanımızı muhafaza eyle ya Rab. Askerimiz, polisimiz bizi korudukları gibi sen de onları muhafaza eyle. Bütün İslam aleminin vatanlarını işgalden muhafaza eyle. Namuslarını muhafaza eyle. Ya Rabbi bu Yahudi Hristiyanları kendi dertlerine düşür ya Rabbi. Başlarının belasıyla uğraştır ya Rabbi. Müslümanları halas eyle. Amin diyenlerin harcı hemden azad eyle. Gecemizi mübarek eyle, cümlemizi affeyle, mağfurun cümlesine eyle, hak eyleyip. Şu saatte ya Rabbi cennetini istiyoruz nasip eyle. Cemalini istiyoruz nasip eyle. Rızanı helal eyle. Azabından gazabından sana sığınıyoruz, sen muhafaza eyle. Bu dinledikleri hadis-i şerifler hürmetine, şu mübarek cuma gecesinde şu hadislere, şu sohbete değer verip gelip vakit ayırmaları hürmetine, burada bulunanların bütün zürriyetlerimizi deccal şerrinden emin eyle, amin. İmansızlıktan muhafaza eyle, amin. Senin yolundan ayrılmaktan emin eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi ya rabbel alemin. İlâ şerefin nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi şahidâkâr. Amin ya rabbel alemin. Ruhlar için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Er-Rahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين